A my jeszcze pozostaniemy przez chwilę w kręgu muzyki elektronicznej. Jest 2 minuty po godzinie pierwszej, także już godzina duchów jest za nami. Jeżeli ktoś był straszony, to już w tej chwili może się zupełnie zrelaksować. Wszystkie te siły nieczyste nie mają już od 2 minut, praktycznie od 2 minut żadnej mocy. Także proszę Państwa, dalej pozostańcie przy odbiornikach. Zagra dla Was Agim Dżelili, nie z najnowszej płyty, którą będę przedstawiał prawdopodobnie za tydzień. Dzisiaj ze starszego albumu Carpet Burn. No i najwyższy czas wrócić do normalnego gitarowego grania, które też oczywiście w Aptece Nocnej ma swoją bardzo stabilną pozycję i w zasadzie jest niczym nie zagrożona. Tego rodzaju grania oczywiście będziemy preferować w jak największej ilości. Jeżeli coś Państwu przychodzi do głowy w tych obszarach, to proszę dać znać. Piszcie na adres jendrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ja już tak w zasadzie nawet rytmicznie zacząłem to deklamować, jak taki wierszyk, ale jest to w sumie moja prywatna mantra, która może pomóc w komunikowaniu się z Państwem i też właśnie oczekuję tych wszystkich propozycji od Państwa na ten adres. Przed nami White Zombie, Black Sunshine. Yeah! Nie wiem, czy państwo rozpoznali, w tle było słychać Iggy'ego Popa, który oczywiście zawsze musi znaleźć się w aptece nocnej, w takim czy innym zestawieniu. Myślę, że akurat postać jest tego godna i zawsze będziemy się do tego odwoływać, a przed nami dalszy ciąg gitarowego grania z najwyższej półki Killing Joke z ostatniej płyty Corporate Elect. Dreams. Ci, którzy wybierają się do lodówki, na przykład, żeby przynieść sobie coś zimnego do picia, chciałbym tylko poinformować, że jest 17 minut po godzinie pierwszej. O tym też lepiej nie zapominać, trzymać rękę na pulsie. Gdyby na przykład lodówka przestała mrozić, a w zamrażalniku okazałoby się, że znajduje się na przykład kawałek mięska, to już tak nad ranem, ze względu na wyższe temperatury, które zaczęły napływać z ciepłym powietrzem do nas, może taka lodówka po prostu być, wymagać albo mocnego umycia, albo po prostu wyrzucenia na śmieci, a wiadomo, elektrosprzęty generują tylko dodatkowy ślad węglowy, tak jak nasze oddychanie. Jakbyśmy na przykład zredukowali oddychanie o połowę, tego dwutlenku węgla też by było o połowę mniej, a wiadomo, każdy miliard ludzi, z tego miliarda połowa, powiedzmy, no nie wiem, każdy ma powierzchnię płuc mniej więcej porównywalną z dwoma kortami tenisowymi. Oczywiście takimi standardowymi, nie zrobionymi samoistnie, czy nie, to samoistnie to może akurat głupio by zabrzmiało, bo to tak jakby powstawały po prostu w sposób naturalny gdzieś w dżungli, sam taki kort by powstawał, a wiadomo, że takich cudów nie ma. Przed państwem Zamilska, rekomendowana przez wcześniej występującego z White Zombie Iggy'ego Popa w utworze Back. We'll be right back.

love, surrounded by the sounds of saxophones. And I remember being this close, but never alone. You gave me the something to take home. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it. If I can only remember the name, that's enough for me. Cause names hold the key. Names hold the key. If I can only remember the name, that's enough for me. Cause names hold the key. Names hold the key. A souvenir or nothing. Morfina i Souvenir. A przed nami zespół z naszej polskiej Kalifornii, czyli z Trójmiasta. O dziwo, znalazło się miejsce dla kapeli stamtąd, grupa Popsysze. Dziś w długim, psychodelicznym, transowym i bardzo klimatycznym utworze Latarnia.

grupa Popsysze i Latarnia. Długi, transowy, psychodeliczny utwór, który w zasadzie może być czymś w rodzaju już takim przedsionkiem muzyki, bo jest to dosyć poważna tematyka. A przed nami utwór z oczywiście pakietu tego, który zawsze towarzyszy nam w między utworami nowymi, czyli te, które już znamy i kochamy. Jack White w swoim projekcie The Dead Weather, bardzo zresztą klimatyczny utwór I Can't Hear You. Program Trzeci Polskiego Radia. Planet Funk, Choose the Sun. Dawno tego nie słyszałem. Będziemy wracać oczywiście do muzyki elektronicznej w odpowiedniej w konfiguracji. Dziś czas na stuprocentową premierę Spirit of 84. Noc nie zarwie się sama. Otwieram oczy. Zwyczajam wzrok. Noc nie zarwie się sama. Zaraz będzie jasno. I tak do rana. Jak można tak oto w tych okolicznościach dobiegamy do końca. Zresztą ze smutkiem zawsze stwierdzam, że trzeba się pożegnać, jak to jest też w zwyczaju powiedzieć, buzi, buzi. Za sterami siedziała Halina Leszczyńska, wydała Justyna Grabasz, prowadził audycję dla Państwa Jędrzej Kodymowski, to była Apteka Nocna. Na sam koniec klasyk, klasyków The Stooges i Dirt. ja bilen. Ser du ja bilen when ya pass me. Ser du ja bilen when ya pass me. There's a fire. There's a fire. Program Trzeci Polskiego Radia.